तू मैं एक दे रहा ला, ठाना हो, सोची ना नो नी रहा ला, ओ, ठाना लो मो पावले, तू मिया वाले, सोचो सीधी, हाँ, ठुठुए वाले, ताई बो माला मीपो मटाव อีกน่ะจันแลหลูดิไม่ติอย่างถั่วตัวละทีเนี่ยตู่ถั่วตัวละงาผู่รอก้าวงาผู่รอก้าวเนี่ยกูเต๋อกูเต๋อ ลาวินเย่จนตาพัดกองนี่ล่ะเนี่ยมะน่ะเวลีเวลเล่นจ๋ามาไอ้ตาอะคู่ทุ้ยๆเองมันไม่ใช่หรอกกูเต่าเองทุ้ยๆถั่วตัวดาจนเราไม่ไอ้เต๋อเว้ยชิทุ้ยๆถั่วตัวดากูเต่าอ๋องตีเด้หุล่ะอืมจานนี่ไม่เอาหรอกไม่ตั้วบ่ไม่ต้านเลยหุล่ะชิยงงั้นน่ะกามองถั่วตัวดาซอดาจิไม่อยากไล่อืมมะญ่ารั้นเปียวอ่ะเองตาจิอยากแหละจนเราต้ามาบ่ฮู้ ชิดๆดีโลถั่วตัวดาตู่บัวไปโลผิดตัวเมทีนะเลยเอ้อเราจนเราไม่เปล่าไหนดาใบแม้ตูเอ้อเดี๋ยวโลมาถั่วมาตัวเองจนเราเนี่ยหยอกบัวไปโลผิดตัวเมซอดาတော့ပြောနိုင်တယ်กูตัดอ๋อหึชินหาถุยๆเยปอมมาดีแล้วอธิอจินาเตียเข้ามาเลยมั้ยลูกจมลงมาไม่เหมี่ยวเล่นไงกูจมไงจนเราถุยๆเยปอมมาอจินาท้าเลยยิงปอมมาเมตตาท้าเลยถุยๆโหตนาเลยยิงโหฉิด ถุยถุยกูตนาดาเนี่ยยิงอฉิอเป็ดมาคันไหนยิงกูฉิดตากระถุยถุยกูอตนาเบลูมาไม่เป็ดไหนกูกูเต่าถุยถุยกูไม่เย็ดเสร็จติ่มมากูยิงจนเราไม่เย็ดเสร็จติ่มกูเต่าก็ยกจ้าบาสิจมยิงเหมิมตาอ้านั่วเลยโซดายกป้ายมาใส่ป้ายมาတော့ยกจ้าแลอ้านั่วดาบาเดทีมากูเต่าอ๋อฮะยิงกูล่ะกูเต่าเนี่ยสกาฉีฉะเปียวโบลาดาไม่หอบกู ชิดค้นต่งเปลี่ยนเปาะมาปะจนเอาสวยเลยย่ะบาเลยยิงย่ะบาเลยแกยิงล่ะบางกิสสาโกตะอ๋องถุยๆโหไล่ปี้รอคอเสจินเนซ่องขวาแกเลยเปลี่ยนแค่เดดีลูดีลูเนี่ยมะเนจินโลถั่วตัวดาเปลี่ยนล่ะบามะล่ะลูกทีมากโกตะอ๋องฮะถุยๆอ่ะดีอย่างหลูดิเนี่ยมะเนจินเมเมโกตะอ๋องเนี่ยเหนียวแท้เนจินเนเอ้อล่ะชินอติถุยๆโหชินตั้วขอยิง ตุเปลี่ยนไล่ล่ะมั้ยสู่ดาแล้วရှင်ติดีกิสสะอศีปีอ๋อลงสึกช้ําตามั้ยสู่ดาแล้วရှင်ติดานอกจนเราติดาสิเด้ถ้าเล่นเอ้อล่ะดีกิสสะอศีปีสึกช้ําตามั้ยสู่ดาอารมณ์แกมาจนเราไม่ป่าวพี่รอยิ้มไม่ป่าวกูตะอ๋อရှင်ตั้วขอมั้ยไม่ขอพูดาเปล่าว่ามาขอพูอ๋อเตยพี่รอเป็ดตาบาเอ๊ะถ้าพี่ยิ้มอ่ะแล้วอเป็ดแค่เปล่าอ่ะมั้ย ถุยถุยเนี่ยกูตะอ๋องอศีปีดีผิดสิไม่ปีดีผิดสิยิ้มเนี่ยเมตตากูတော့ไม่เหมียวเล่นมาเน่တော့ยิ้มเมตตากูจนเราอ่ะอย่าปี้ตาบาหึถุยถุยซะยောက်มาล่ะลูกกว่าตาลียูยงมั้ยลูกไม่อยากเลยเจ้าหมอกบ่าวเลยลูกอ่ะณะลงหน้าแม่เลยลูกเว้ยฮะณะลงหน้าจนเราสิมาเลยโอ้ยิ้มนึกซึ้งต้องมาเมียสิกูตะอ๋องเอ๋อถุยถุยกูไล่ขอ ปี้รอจนเราตะตะลงต้องมาเมียสิถั่วๆสิโหเราไม่หลบป่ะเนี่ยที่สกางานนี้ไม่เปียงเลยรอกูล่ะกูตะอ๋องเองปรมัตถะติสสาบาญิง ုကိုမရောက်မချင်းလမ်းမှာဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးမှမတွေ့ကြုံပါစေနဲ့လို့ပဲဖြည်းဖြည်းဆုတောင် းဟုတ်ကဲ့ပါဘွေ ကျွန်တော်တော့စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးသမီးလေးထွေးထွေးဟာထင်ရဆိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့အန်တီစီပဲတန်တမ်းမှမသွားမှာမိနီဆိုတာကလည်းအတော်ဆိုရင်နဲ့ထွေးထွေးအမေဆုံးပြီးကလေးကအခါလေသာသာသမီးကလေးမွေးလာရတာဆိုတော့အမေလိုဖြစ်နေတာမဟုတ်လားသမီးကြီးရဲ့ ဖီဖီပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဖီဖီဟုတ်ဒါပေမဲ့သမီးစိတ်ကူတာခုထွေးထွေးထွက်သွားရတဲ့အကြောင်းကဟုတ်ကတော့နော်ဖီဖီ အဖြစ်ကိစ္စဆိုတော့စိတ်လိုက်မှန်ပါထင်မိထင်ရရှောက်လို့မှပူလာမို့လား ဟုတ်ပါတယ်ဖီ ထွေးထွေးစဉ်းစားတတ်ပါတယ်သမီးရဲ့စဉ်းစားတတ်ပါတယ်တခြားနေရာတို့မှာမကြည့်နဲ့အိမ်အောင်မဲ့ရွေးတဲ့နေရာမှာကြည့်ရွေးသူတန်းသူလူလင်လူဖို့တို့ကိုမရွေးဘူးသူအားကိုမိကိုနိုင်မဲ့မောင်သက်အောင်လိုလူကိုမှရွေးတာကြည့်ဟုတ်ဘူးလားသမီ းဟုတ်ပါတယ်ပပီ ဟုတ်ဒါတဲ့သမီ းရှင ်သမီးလေးထွတ်ထွတ်ကိုမောင်သက်အောင်ကဘယ်တော့သွားခေါ်မလဲလေသမီးရှင ်သူလိုက်မခေါ်ဘူးတဲ့ပပီ ဘာပြောတယ်သမီးမောင်သက်အောင်ကလိုက်မခေါ်ဘူးတဲ့လား ဟုတ်ကဲ退退耶靜你爹要來過我考呀沒爹要來沒考嘛都沒補吧誒你爹要要哈過來啦世金呢爹要要沒騙嘛呗補的你啦顧機頂過來考世金啦啦你你過來考世金啦哦都落打來考機吧啦哼掃你爹阿吉變來累沒對啦打片退退吧不都過來世金啦嘞過徹底啊啊毛背偶是啦吹吹也是啦。好的安迪。哼家里面毛背偶是个吹吹撇钱嘛撇没。嗯反正好喽你就偶是啦。好的哩过带偶是个慢慢年撇钱来撇来呢嗯撇别人来撇来呢。吹吹都没有家嘛你哪会笑的啦。哦记录安迪也记录记录吹吹都你要家吗妈妈你啊文秀的啦妈妈你呢吹吹都你要家吗过带昂啊文秀的啦你家妈妈后过带昂呢妈妈你家吗吹吹啊文秀的啦都没表达不秀的啦秀你的安迪 嗯 过去等来哟皮皮啊来过带昂的国家来哩 好多怎么你要点么搞不ဖေကြီးကပါသဘောကျနေတယ်ဆိုတော့မောင်တအကငါတော့သဘောကျတာ ဟုတ်အန်တီရလေးပိုရှုပ်ကုန်တော့မှာလေကဲကဲအန်တီတွေ့ကြည့်စမ်းပါဟိုကိုတဲ့ဟောင်းထွေးထွေးကိုလိုက်ခေါ်နိုင်လားလို ့ဩ ဒါပါရှိရှိဝူးဝူးတက်ကြည့်စရာရှိတယ်ထွေးရေမောင်တအကကိုကြီးတိန်ကျေးဇူးကင်းတာမှမဟုတ်တော့ကိုကြီးတိန်ဆန္ဒကိုလွန်ဆန်ရေးပါမလားငင်းကရောတကယ်တမ်းထွေးထွေးနဲ့ရှင်ပြီးမောင်တက်အောင်ရဲ့အဆက်ဖြစ်ပါလားမောင်တက်အောင်ကိုနိုင်ငါရောထွေးထွေးလိုအုပ်စဘောရုပ်ချောအရွယ်ငယ်ပညာတတ်ကလေးကိုမချစ်ပဲနေနိုင်ပါမလားကဲခုလောက်ဆိုရထားပေါ်ရောက်ရောပေါ့ ရထားပေါ်မှာဖတ်ဖို့မဂ္ဂဇင်းလေးတုံးလို့တော့ဝေသွားမှာ ဖီးယားတကြမှာထွေထွေအန်တီတို့စီပဲသွားပါစီစိတ်စိတ်မြင့်မြင့်ရောက်ပါစီကိုတဲ့အောင်ကိုတဲ့အောင်ထွေထွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပြတ်သားတယ်ပဲပြောရမလားရက်သက်တယ်ပဲပြောရမလားမုန်းစရာကြီးငါတကယ်မြင်မှုမသလားငါဘာဖြစ်လို့မှုမပါလဲငါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုတဲ့အောင်မှာဘာဖြစ်ရှိလို့လဲအိုးရှုတည်ရှုတည်ဒီကိုတဲ့အောင်နဲ့တွေ့လာရတာက တယောင်တယောက်ရှိပါသလားခင်ဗျာ ဟာကိစ္စလေ ဥတယောင်နဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စအားပဲပါတယ ်ငါဥတယောင်ကြီးပဲကွာ ဥတယောင်နဲ့ခင်ဗျားနဲ့ဘာတော်လဲလို့ကျုပ်ကမေးလို့လားကျုပ်မေးတာဥတယောင်ရှိလားလို့မေးတာမြတ်ဖြေရမှာရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးဒါပဲ လူဘောင်းရလို့ကွာမင်းကဘာတော်လဲကွာဟေ းခင်ဗျားမျက်မမြင်ခင်ဗျားနဲ့စကားပြောရတယ်လေကုန်းနဲ့ရတာညောင်းတယ ်ပြောတော့လေတလုံးမိုးတလုံးနဲ့ထိုင်ချတော့ခြေနှင်းပါဘဇက်ကဘုံညာအနေကခြုံညာဟေးတော့မင်းစင်တာဒါလဲမို့လားကွာဟေ းဘာလဲအဆင်အတန်းနှိမ့်ကြတယ်လို့ဆိုချင်လားဒီမှာဗျခုမှကလထိုင်နေမြင်သားပဲကလထိုင်ဆိုတာထိုင်နေရမှာကလေးသည်ခွေးသည်ဒါပေမဲ့အင်ရှင်ခွင့်ပြုမှာဧည့်သည်အားထိုင်ရမှာဟုတ်လူသိတယ်အဲ့ဝင်မကြည့်တဲ့အင်ရှင်နဲ့လူလိုသိတဲ့ဧည့်သည်ဘသူကအဆင်အတန်းနှိမ့်စဉ်းစားပြောဗျခုနကသူများပြောတာကိုခင်ဗျားနားမလဲဘူးခုခင်ဗျားကမပြောတတ်ဘူးခင်ဗျားဗဇက်နဲ့နားအနေထားတွေမှားနေတယ်ထင်สู่ซอกตะซาบลานะเปลี่ยนอ ๋อที่กองบางกองเยอะกว่าเ หรอญัตสิละเปลี่ยนอ๋อลูจีงกตกกูบากองละไม่ย่าละนะคาชิบิตะมากะบามาบะมาหาเอ่วเจีเดหลูเมียวบะขะมยาณีดาละบะมาปีหลูเมียวละบะมาดาเนตองเอ่วน้ามะเลยขะมยาบะมาปีเนมะตันเบไนงางามาละละขันมาบ่ฮู้สัจจะวะลาเปลี่ยนเป็ดมาเป็ดละตะคาหม่อกเยตะแห่ล้วนณีได้เดหลูเอ่ตะระวะ บะสุญะเลยกว่า အော်ကျွန်တော်ကရက်ပင်စိတ်ကဥဖို့တင်ရစားပါဟိုဦးလေးကဥတင်အောင်ထင်ပါရဲ့ အေးဥတင်အောင်ဆိုတာဥလေးပဲလာလေအချင်းမဆိုင်ကြီးခင်းလေအပြင်မှာငုတ်တုတ်ကြီးလာပါအာနာစရာကွယ ်တွေ့ရမလားအဲ့ဝက်ကြီးတယ်ဆိုတာဒါခမရအတွက်လက်တွေ့တင်လမ်းမှာခမရတို့ညီကိုကတော့တတ္တိကုံမပုပ္ပကဓမ္မအကျက်တူရွေးနဲ့ရသိအကျက်တူရွေ းဩဦးလေးညီရဲမမောင်တင်မှာပြောမဆိုမရှိရင်လေခွလို့ကွယ်သူကပြောတော့ဆိုပေမဲ့ စိတ်ရင်းညံ့တာကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာပြီးပါပြီဒါနဲ့တလောကကျွန်တော်ဖေးပေးလိုက်တဲ့စာများရပါသလား ရတယ်လေမိမမယ်ဆိုတာနဲ့ဥမျောနေတာခဝေးကြံတိုက်ပွဲကာလကဥသေးပင်စိတ်မှနေတော့မင်းအဖေကျေးဇူးတွေကကြီးရှာတယ်ကွယ်ဒါကြောင့်မင်းနေဖို့နေရာကိုတောင်းရဲမမောင်တင်နဲ့တခါနဲ ့အော်ဟုတ်ကားကိုတောင်ပေးနားမှာပြင်အောင်တန်းရလေးတလုံးတွေ့ပါလားကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပဲနေခွင့်ပြုပါလားဦ းကောင်းတော့ပဲကိုကြီးတည်းအဲ့ဒီဆောင်းကွာတောင်းမှာပဲ တန်းရကစီကံတန်းရဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နေမဲ့လူကတော့အခင်မျိုးဟိတို့ပါမှာ ဒီလူကလူတမျိုးပါလား ชาเลยกว่า แม่นะฮะกูรู้จรบูนี่บาล่ะซิดาซิดา ซิดาเอาน้ามาปะทะไม่ชีอูกว่าเมิงมาเมิงมาบะลอชีดิเด 65ยาเบชีนี่ซิดาบ่ 65ยาน่ะเสี่ยวหวนตึบูโลล่ะกว่าบะมาละชาเลยกว่า เมิงบาทัดจะซาจิน ลุกเปลี่ยนมีล่ะซิบูรอบ่เปียละจาเด้ดัดซารอเจเจอีเบกว่า အိမ်မာလဲထင်းပြက်နေပြီကွာ လက်ဖက်ဆိုင်ကတောင်းကောကွာ ဟမ်လက်ဖက်ရင်မတော့ပဲယူနွေးသားတောင်းရင်ယူနွေးဘူးနဲ့ပက်လွှတ်လိုက်လိမ့်မယ်ကွာ ဟောငါတည်လိုက်ရင်ကောင်းရဲ့ထင်လေကိုကိုရ အာမသားသေးကပိုးကြည့်မှာပေါ့ကွာ ကဲပါကွာလက်တက်ကတော်ကြလားဆရာ35ပဲသွားရှိရှင်းနေမို့တခုပဲကွာဟေးလက်ပြအလုပ်ရှင်းတော့ပြန်ပေးမယ်လို့ မင်းမနေမကောင်းနေတာအလုပ်ရှင်းနိုင်မှမလားကွာ တို့ကံထက်ကလဲကွာငါနေကောင်းနေတော့ကအလုပ်မပေါ်ဘူးชาเลชาย่อลูกกะปอร่อดาเวลูกอ่ะดากะณีซาณีซามาบ่ารองับผู้เวสิเดบลุไหนเนาะแลขุ่นอยู่บ่กวา อาเย่หม่องๆติ้นสิกูขุ่นอยู่ยามจ้ามีซวยอะไรเดจอกพี้เด ထားလက်တမပဲစားထိုးမယ ်ဗျာ ။နောက်လုတ်ပေါ်လာလဲအစားထိုးတဲ့လူကိုပဲဆက်သုံးမယ်ကွာ။ဘယ်နဲ့ကွာ။မင်းတို့မမာတာနဲ့ပဲ เขาก็ให้ลงมานี่เยสุยาลงมาได้มามาเรียนได้ลูกเส้นบีมามาเราจะเอาไปเอาลูกมาย่อยเนาะพ่อสั่งจ้าเลยแกไปเรียนเลยเลยไปดูมาว่าขมยาวจะโนรู้กับบาปยังพี่อันไหนบุรุษเลยกูเย่มามองดิฮะแต่เนี่ยว่าเชิงคงอันลูกมังจวีขมยาเนียวฮีจ้องวีสิมังกลาด้วยซีบุรีนี่ก้าวโนมาลูกเส้นบีบอกเว้ย นี่มาเก้าหน้ารอพัฒน์ในมาเลยเจ้าตัวมาเรื่องมันยังเจ้าหน้าเราไม่ได้พังลูกเสือมาบ้าเอ๊ะสิโนเลยลูกกูปรีอาศัยบอกว่า โอเคมาเนี่ยคุณสาวไม่สาวพี่ดอเลยนึกลุงงานนี่เส้นลุงไหนนะปอโอเคเจ้าหน้าเราลูกจูซาบ้านมาเนี่ยเดี๋ยวไปรู้ด่านี้ชิมปีเรื่องเวรนาวูเว้นเสกูรานี่ น้าลุงงานดีเลยที่ลูกพี่จะได้รับลูกเขยรานี่เจ้านี่เป็นลูกกูพาพี่แม่จีบยาลูเลย นี่เราได้เงินเยอะเลยการเงินเยอะเลยเพื่อนเนี่ยช่วยเนี่ยซื้อเรื่องเบี้ยเนี่ยไอ้อาวาตาที่เราซื้อเราเลือกตั้งมาเรื่อยช่วยดีตัวดีเนี่ยยี่ดีเนี่ยตีสาวทารีไอ้ยี่อาวาตาฮะนี่คนนั้นซื้อเอามาเนี่ยอะไรปูพี่เนี่ยตีนะ ตีลงมางานมันเนี่ยจ้า ตีลงมาจะมากับเราเชิงกูจะเลย งานอะไรเนี่ยงานดูมาวะแค่ เรื่องงานเนี่ยช่วยมีต้องสั่งมุ้งใช่มาวุ่น ไม่เล่นงานเนี่ยจะเนี่ยตี อุลีอ่ะอุลีว่ะจะมาจุมาว่ะอ๋อไม่เคยเลยเว้ยมาดูอัตมาอยู่จะน้องบ้ากูยิ่งเบี้ยมเลยเนี่ย อ๋อไม่รู้บ้ากูเต้าจีสุดที่มาเลยโอ้ยเนี่ยสกามยาดังจ้าระเนี่ย ไม่รู้บ้ากูว่ะ ที่ไอ้มันยิ่งเงินนั่นไม่รู้ไม่ใช่บ้าอุ้งเนาะ ไม่ใช่บ้ากูเต้าพักพี่รู้เลย อ๋อเนี่ยโอ้ไม่รู้เนี่ยเบี้ยพี่เรารู้ใช่ไหมลูกคุยมาเถอะ นี่ลูยันเจี๊ยบเชี่ยพ่อยาลอยเรามาเทียนเนี่ยจันทร์ว่ากูยืนเนี่ยน่ะเท่าเลยลูกอ่ะเป็นรูปบุญยังเลยสูจันทร์ว่าอยากพายิมาอ่ะเนี่ยจันทร์ดูมายิมทุกที่สบายจันทร์ว่าข้างในเนี่ยฮึตุกตุมยาตมียิมมันเลยเราไม่ติดเนี่ยยังไม่รู้ สุกุตุก็มีเยี่ยงรูปเยอะเลยลูกเสียงกูจะเล่นแต่สุตมีเยี่ยงรูปเยอะเรามาไม่เคยกว่าสุกุเรื่องนี้สุกุตุก็มีเยี่ยงมาหุ่นมันสีบาร์เลยทารีเม่หน้ากูอภัยยันเดียวรูปเป็ดจุดสังเกตเมื่อที่เรียดได้เม่สมีถ้วยถ้วยมาโม่กันอ่ะสุเป็ดถ้วยมีโม่ละเมื่อมาก็ส่วนยิ่งกูปูปีชิดเลยถ้วยถ้วยมวยปีโดเลยเมื่อมาหันยิ่งกูอัดเชื่อมโยบุยกี้เมื่อมาส่งตัวรู้ แม่มาเลยมีนี่กะถ้วยถ้วยกูตูนี่เรียกโมกุกูขอสวารุงานนี้ก็มีนี่ไงฮะแต่เส้นลงอัตุดูนี่ละแกจารุปูปีสายอุ้งพิลายาละปูกว่าอีกันนะกูยืดเดียสีเวนิกูมวยพิลเนี่ยเดี๋ยวมาเย่มาโมนี่ยังกูมวยจ้าเดียงะยังอยู่ด้วยเสียไปไหมคุณลงงานต้องปีต้องมาจีบวันนี้เลยกะสุรุตมีเลยสุรุสิทธิ์ยังขอเจนะงั้นกูมาพิโยยาจารุกะ เจ้าจะรักสูงแม่งตีรีเปรีเนียกันนี่ที่เอวเราจะบาดเจ็บได้ลูกเอ้ยอาศัยอุลงงามารอแม่เอาเท้ากูอเมียจีพิวโรจีว่าแกจะงาวงคันเนี่ยงาการเล่มิงกูยกผ้าไปเมื่อนี่ลูกท้าแกจะไปหาบาดไม่พี่บอกว่างาจะมีเงี้ยเนี่ยแม่เนี่ยยืนนี่ชีเรียนเฮ้ยกูยืนนี่อย่าบาดไปเมื่อกูยืนดี ก็ยืดเองอ่ะยิ่งเนี่ยอุลิโกเชนี่ดีจริงเลยเด้อได้จ้าอุลิจะมาหนังมักกะบ้านี่เฮ้ยกูเต้าเฮ้ยไม่กลิ่นเดียวเขาไปสู้ไปนี่เอ้าไปเนี่ย ยิ่งเขาเขมยามันจีบีบีว่ะ ดูเสียเอลูเลลูดีเลยมาปีจีไรกันเนี่ย အများတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အရေးကလေပရင်ပေါက်မှာပေါ်နေတာကျုပ်တန်းရတာအတိုင်းမှာဒီတော့လေဘန္ဓုကပလာမြကျောက်ပြတင်းရတော့တာပေါ့ ဒီတော့တော့ငါတဲ ကုလင်းတော့လုံးမေ မေပါစင်ငယ်လူဆိုတာစကားပြောတတ်တဲ့တရားပါယတနာတစ်ခုကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အချက်အလက်တွေတင်ပြပြီးဆွဆွဲထုတ်ချေဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေချင်းရတာလူအလုပ်ပါခွေးကတော့ကြိုက်ဖို့ပဲသိပါ ခွေးမှာက မှန်ကြည့်သေးပါရဲမောင်မောင်တင်ဒီမငယ်ဒီကိစ္စကိုဥပဒေအရဖြေရှင်းပါကျွန်တော်တက်တည်လိုက်ပါမယ်အရှက်ကိုငဲပြီးဒီအမှုမျိုးကိုမိန်းကလေးတွေကသက်ဆိုင်ရာကိုမတိုင်မဲနေရင်ယောက်ျားယုတ်တိဖို့ဒီအမှုမျိုးကိုသက်တာချောင်ကြီးစွာကျူးလွန်နိုင်ပါလိမ့်မယ ်ဒီမင်းကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ငိမ့်ကိုဦးလေးဘာမှနစ်နာအောင်ထိပါစော်က ဒီမင်းကြီးလူမသေးပေမဲ့လူသားမှုဖြစ်နိုင်မှာတစ်ဖက်ကသေသွားလဲကြံတစ်ဖက်ကလူသားမှုဖြစ်တဲ့မှာဖြစ်တာပ ါဟေးငါကိုကြီးတင်ဆုံးမကိုခံမယ် ဥပရိအဆုံးအမမှန်ကန်တိကျဆုံးပ ါဦးလေးတော်မယ်ဦးလေးကိုခုလိုပါငိမ့ ်ကဲငိမ့်ပြင်ကဧကမှာတွားထိုင်စကားပြောအောင ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုတက်အောင်ရေ ကျွန်တော်ငိမ့်စီကကျေးဇူးတင်စကားကိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူ း ကျွန်တော်လိုချင်တာကငိမ့်အချစ ်ရှင ်ဟုတ်ငိမ့်နေနေကသွေးသားဓမြရံကအေးမှမကြံသေးဘူးနှလုံးသားဓမြထပ်တိုက်ခံလိုက်ရပြီလို့ထင်နိုင်ပါတယ်။အချစ်ပဲကစလဲဆိုပညာရှင်တွေကစွဲဆောင်မှုနှီးစပ်မှုနားလည်မှုတခုခုကစတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ကျွန်တော်အဖြစ်ကသုံးခုစလုံးတစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်ထွန်းတယ်။ငင်းရဲ့ရုပ်ရည်အလုံးအထည်ဟာအမှုရာကကျွန်တော်ကိုစွဲဆောင်တယ ်။ ပြီးတော့ငင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အနေနှီးစပ်တယ်။ငင်းရဲ့စိတ်ရင်းကိုကျွန်တော်နားလည်တယ်။ဒီမှာငင်းရှင ် ။ငင်းရဲ့ရုပ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်မှတ်တယ်ငင်းရဲ့စိတ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်မြန်နိုးတယ်။ငင်းရဲ့လောက်ရက်ကိုလေးစားတယ်။အဲ့ဒါကိုအချဲလို့တတ်မှတ်နိုင်လောက်တဲ့ထင်ပါရဲ့ငင ်း ။တတ်မှတ်ပါလို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုပါလေ။လက်ခံပါလို့လည်းကျွန်တော်မြတ်တရက်တယ်။တုံ့ပြန်စေချင်တာကကျွန်တော်ဆန္ဒလေ းရှိ ။တုံ့ပြန်ပါစေဆိုတာကကျွန်တော်ဆုတောင်း။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပိုင်းကိုသုံးသက်ဆုံးဖြတ်ရမှာကငင်းတာဝန်ပါ။ငင်းရဲ့သုံးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ခုနကကိစ္စကိုလုံးဝထည့်မစင်စားစေချင်ဘူ း။ ကဲတင်ရှင်အဖြစ်ဂျေဇူးတရားကနှလုံးသားကိုကျိုးဆွဲတာမလိုချင်ဘူးညီကျွန်တော်သွားမယ ်လူကလည်းတမျိုးပြီးတော့ကြီးစားစကားကလည်းတမျိုးကြီးပဲကုတ္တအောင်ကုတ္တအောင်ခုတည်းကတမျိုးကြီးမျိုးလိုပြဿနာတွေတက်ရတာပဲ။ဟေး။ကြီးမနာမှုတော့ရောက်တော့မှာပါလ แหมแหละ ฉันเอาอุตยองไอ้อลุกมาว่ะ กูนี่มาบาละลงนี่ล่ะแหละก ว่าฉันรู้เนี่ยลงดีบูดามาทําไมย่องเนี่ยกูมาฉันเอากูเลย ฮะอกูชื่ออะไรชื่อเรียกมาโดมัมมาญิงเนี่ยตุ้ยเกดีดิอ้าบ้ามาอ้าบ้ามากูชื่ออะไรเบด้วยเลย อ่ะแล้วเบเข็มแล้วกว่า तू อ่ะแท้ๆอ้าถ่ายงงแม่ไอ้นาเบ้อ่ะ ห ึกูทําไมซ่าบ้ามาล่ะกูทําไมทุบไปเลยว่ะกว่าเอ๊ะฉันรู้แล้วกูเย้มาหมองนี่พี่นี่ลุ้นๆถั่วล่ะอ่ะกูอาชีพนี้เลยก้าวล่ะတော့ตู่เราเจซุเตียมาโดขึ้นนี่แหละသူတို့အိမ်မှာလဲမမညိနေတာလူသိရှိတာဗျ။အ ေးဘာလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမြင်တာ။ဒါကြောင့်လဲသွားမေးသွားမေးသွားမေး ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ။ထွေထွေထွေထွေ။ငယ်ဟာငါနဲ့ငင်းကိုဝေးအောင်လုပ်တဲ့တည်းရခဲ့။ငင်းရောက်လာတော့လည်းငါနဲ့အဆင်မပြေဘူး။ငင်းထွက်သွားပြန်တော့လည်းငါမှအဆင်မပြေဖြစ်ပြန်ရတယ်။哦推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推 ยาสุยบีแล้วมีกิสานเนี่ยเนตัวนี่มาดาจองงาเปียวตาบีเนี่ยเนี่ยใส่หัวยิงวิบีมาดิโอไลเซียนบีมาคู่รออ๋อเนี่ยอันดีซาดันกวาดตามาลุจยาวจุ่ยเลยฮัลโหลอ๋อคือเดี๋ยวเราอันติดขันทารันเนี่ยจุ่ยเลยเดี๋ยวเราเฮ้เดี๋ยวเราฮัลโหลจิวเลจีนี่ดีเลยโคราเลมจะเอาเราไม่ติด นาฬิกาลามาไม่ตีได้เจ้าว่าเจ้าว่าอ๋อจีบอะไรมาจ้าอะไรไม่เข้าบุมาคุยมาคุยเฮ้ตู้ก็มาทุเรศีตู้ก็ร้องเปียงคนนี่ดีมาคุยเลยเอาไหมจะรูปบ้าว่าตีละอันเดียรูปบ้าว่าฮึเดี๋ยวป้าเอาสวยเองไหมยังจีต้อมไหมอเมริกาเลยลงทุเรศีตู้อยู่ยี่จีอะไรตู้ก็เลยเปียงยังไม่ยู่อี เฮ้เจ้าว่าข้อยังไม่เจ้าล่ะ มาคุยมาคุยลูกข้อยังไม่เจ้าล่ะเจ้าได้เจ้าแม่นะแม่มาคุยมาไม่เข้าไปเห็นนะแม่มาคุยมาเข้าลูกพี่ยังมาทุ่งละมาละเข้าใจนั่นนะแม่เลยเราว่ามาเข้าไปอ๋อแม่เป็นเจ้าว่ามาเข้าไปไม่เลิกก็จูซาไปเลิกตา เฮ้เฮ้ป้าป้าอยากรู้เลยสายสิยาพี่ผู้จูซาเนี่ยเลยโอ้สมิโรว่าล่ะอ๋อ มองแกเอาเนี่ยจะกันแล้วสงสารนี่จ้าละกูเช่นเช่นนี่ละพี่บีงาสมีการรอพี่บีมินิการเล่นลูจิตเดียวลงไปยังไงกูจิตเองอยู่กันเลยยังพี่เสียกูจิตเองแกมองแกเอาไงสุโรการรอมีเนี่ยได้ไหมไม่มาดูกูแกพ่อแม่ไม่มาดูเลยเดี๋ยวมาสิท้าพี่ว่าบีอ่ะพี่เอาเชียงอันนั้นดูเลยอ่ะมีอะไรสิบอะไรกูจีบอะไรพี่บี ทั่วตัวยาลาบีฮัลโหลอุลีเนี่ยอะไรกูเต้าสวยลูจีทั่วจะเจ้าดีไรกูเต้าอะไรลูสุราสกับพี่อดัดเดตระวาดิอุลีเนี่ยเชื่อกูเชื่อกันเนี่ยพ่อเฮ้อะไรสกับพี่อดัดเดตระวากูเต้าอย่างสกับพี่อดัดลีบูจ้าจ้าจีมามันเนี่ยสิ่งเก่าเนี่ยทั่วทั่วเนี่ยอย่าสวยเลยไอ้เคเรอืมเดี๋ยวเราหาเราออกมาเป็นสัญญาบีไอ้เต้ พี่พี่อาใจเทียมาท่าเราไม่ยิ้มอ๋อเอี่ยทำไมจุดเราเลยเชื่อเทียจะน่ามาไม่ทราบนี่บ่าวตู้เลิกก็จะสาบิเลิกตาเลยไม่ใช่ยังไงใส่ระตุเลยยัดเงินเราตัวยาราโปกุยตู้พี่อะไรจะหาผู้บุบีเรนี่อ๋อเอรารียาพี่พี่จะมาตู้เดียวมาไม่อยู่ตู้พี่อะไร กูว่าตอนนั้นปาราคุลงเองงั้นเลยขนาดยามีดิถ้าสูมามาเนี่ยกูเตะเอาหนีกันลูลีโตเป็นยังมามาเนี่ยกูเตะเอาหนีเลยทุ่ยทุ่ยทุ่ยกูเตะเอาหนีวะอ๋อทุ่ยทุ่ยว่าเจ้าเนี่ยเดียวเตะจ้ากูมึงยังนี่กูฮะชี้เตะทุ่ยทุ่ยเจ้าจะมาลูลูลูทูลูลูเนี่ยลูยูมาหอบดอยลูดูลูดูสิเข้าป่าเข้าป่าลูดูลูดู ยังเอาอยากไปหรอปากเก้ชอบทำอะไรกันเก่งกับเราเพลงเก่งเลือดเต็มสัวเราเก้ทีโรเอ็มมาไปเจอปอจอยเราไม่ได้กลับมาเปลี่ยนตัวละอ๋อคู่บ้านเราละเลยตั้งยี่สิบเดียวกันเลยฮัลโหลตัวชั่วโมงมาช้าตัวละอ๋อจะมาลาจูเลยไหมโอเคเฮ้ยเฮ้ยก็การเดินลามิรุชิงาเทมาชีเดลูกเดียวได้อ๋อ โอ้กูขึ้นมองเสียกูตัวอะทวีโร่เอาตัวมาไม่เอาผู้ซาริสกวาดอะไรทวีอะไรไม่หมดอ่ะจ้าพี่เมย์ตัวเอาตัวมาไม่เอาผู้โอ้ตัวไม่ตีลูกเดียวแล้วเนาะกูเตะอ๋อเจ้ามาไหมตัวเจ้ามันอ๋อโอ้กูขึ้นมองเสียกูจะทวีอะตัวมาไม่ใช่บาดาเลยเบียดจูโร่เนี่ยไม่ใช่ฮะเจ้าเนี่ยเจ้ามันได้เลยนี่ยังไงเนาะทวีเนี่ยมีอะไรยังเจียงตัวทวีเป็นเบียดไปไหนบ้า ยูบีมันน่าเข้าแต่ปูดีใจเลยไหมเนี่ยตัวจ้าตัวมาดูใจเนี่ยใส่เสียงสุขคุยอะไรจะเป็นยังไงมีบ้าอุปีใจอะไรจะไหมยูบีมาช่วยเนาะแต่พอมาดูดาวตัวเราคุยเจ้ามาคุยเรามาคุยแล้วมาคุยได้มาอุดเลยพี่เราเนี่ยโน่จะนอรู้ว่ามีกองบ่อยอยู่ดีมาไม่เข้าตัวละเส้นทางไหนเนี่ยอยู่เส้นทางบีมาอยู่ละ กูเตะเอาเอง เชียร์ลีกองลุงจะมีอยู่ที่บ้านเวล่ะยิ่งนี่มีว่ามีหน้าอุ้มแม่มาตกเชียร์มั้งจิมานี่มีว่ามีหน้าอุ้มแบบตาตมีมาจะมีอยู่แบบอุ้มแม่มาตกเอ้ขลิริยาหน้าลงหน้าอุ้มอุซาเบสีจะไล่ดาวมีว่าลูกนั้นสั่งจีนจ้าตัวยังมีว่าตุรุมีหน้าอุ้มแม่ตกดาลูกตั้งมาจาระบ้าถ้าไม่มีว่าสุดาต้องรู้เป็นลุงรู้ดาเดียวทงสั่งชีระบ้านยังไงถ้าตมีรู้มาเบียบบ้าอู้ถ้าตมีรู้ต้องมาเบียยัง ยิ่งโน้จะนอรู้ตาตมีเอาเงี้ยพูดตัวบารอกูเตะเอาเองยิ่งสิ่งลาบียิ่งพิอราญิ่งหนุ่มมิงคลีสุราแต่แต่มาตะคาลีมิงคลาสาวมาอูที่น้องเต้นเนี่ยพิชเนลียิ่งเอกสมหอบผู้กูเตะเอาเองถ้าเจ้ายิ่งพิอรามีตาพาตาบีบีตาวยามีไม่เอ้มีตาพาตาบีบีตาวโน่ตาวมาเย่ตาวโน่มีตาพาตาบีบีมาตาวโน่เก็บมาเสียงี้ มีตาพาตาบีบีตาวเล่ตาวปังเล่ปังโป้โอ้ยงะตาชิวอู่ทางอะไรมีเงินอะไรกูกูส่งกูจะมาชิวมีบัตรฉันละอากูรู้บ้านรีบีกะ กระดิ่งเสียงตะทิ้งลาลูไปพี่มาไปเขาเก็บไปกูนั่งกูจะเสียงเบลูอะแค่นิ้วที่เบี้ยโจรวันไหนเนี่ยแล้วก็มีเลยอายุเยอะไรฮะไอ้หนุ่มพี่วะไอ้ดิอาคามาบอกว่าพี่บอกพี่ลุยไม่มาสิจิมุตมี โอ้พี่อะไรแต่มีไอ้หนุ่มพี่จีนีบ่าวมาไม่ยินดาวพี่อีสิเดียร์ แล้วมีจริงเงี้ยเสียดายกันนี่พี่สมีแล้วก็มีเลยจ้าแต่สุดท้ายนั่นหรอกพี่บีก็สิบูจ้า แบบเช่นพี่เบียร์ทำไมลาวิ่งช่วยท่าลุล่ะไม่ช่วยอะไรบ่ผมสมีเอพี่เบียร์ช่วยเลยสมีจะพอใจเอามาพี่ท่าเขาบุล่ะงาสมีเลี้ยงอยู่ยังไงเต้ยมาสิพี่เบียร์ช่วยเนี่ยมาบ่พี่เบียร์เลี้ยงขี้อภูจีบ่สมีเอง่าสมีเลี้ยงโอ้ลุล่ะสวัสดิ์เจมเป้ยุ้ยเชฟคนพี่บ่เลย โอเคแต่เกี่ยวกับงาสมีเลี้ยงมีแต่สู้กันเลยมั้งลูกที่กิจสัมยูพี่เบียร์กูได้ยุ้งเวียนอะไรสมี เสียชาบ้าพี่เบี้ยเสียชาได้ไหมที่กิจสันเนี่ยเป็นเดือดแต่ไม่เก่งมาเลยโอ้โหบอกมาอันที่เนี่ยนี่สิ่งอะไรพี่เบี้ยรู้ผ่านจ้าลุเลยเก๋คุณตมีพี่เบี้ยเนี่ยจุนเนี่ยนี่วิจีนี่ตีละผ่านมาไม่จ้าสิยาวเอ้ช่วยวิสุยเลยช่วยมามาสิยาวเอ้ถ้าสู้พี่เบี้ยเสียชาได้ไหมมั้งล่ะ ตาดุตาดุตา เอาสิขนาด รู้มั้งสิจ้าอุทนา ဟုတ်တယ်ကိုတဲ့အောင်ထွေထွေမေးစရာရှိလို့ ဘာများလဲဟ ိုယောက်ျားလေးတယောက်ကိုမိန်းကလေးတယောက်ကစချစ်ရေးဆိုရင်လေ ဟို ကိုတဲ့အောင်ကြီးကမိန်းကလေးကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်မလဲ ဘာတတ်မှတ်စရာရှိသူချစ်လို့သူပြောတာဘာဖြစ် အထင်မသေးဘူးလား ဘာအထင်သေးပြရရှိလို့လဲဟာ မိန်းကလေးတမ်းမင်းနဲ့လေ အေးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲချစ်ရေးဆိုတဲ့အလုပ်ကိုယောက်ျားပဲပြုရမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သားအခွင့်အရေးဖြစ်နေမှာပေါ့ ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မိမသားတွေကအဲ့ဒီကိစ္စတွေကတပိုင်းရှုံးနေကြရတယ်နော ်ရှုံးတော့မရှုံးပါဘူးဟဲ့ဖွင့်မပြောလဲ indirect နီးနဲ့ပြတာပါပဲမာယာ40လေ ဩဒါတော့မှကြီးတဲ့လူကသိအောင်မှာ ဟုတ်မလေးဟဲ့ဒီအတွက်တော့ပိုးမနေနဲ့ဟုတ်လားယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပိုးမနေနဲ ့ သိလိုက်တော့မှကိုဖိုးသီးကြီးပဲ ဟုတ်လား တခါတလေအိဗယ်အောက်လွဲပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကြီးတွက်နေလို့ကြံ့တနာတက်ရတာတောင်းစီသေးတယ ်ဟာဒါဆိုကိုတဲ့အောင်ကြီးကလည်းကိုဖိုးသီးတယ်ပေါ့ကဲကဲဟိုတစ်ဖြစ်နေခုချွတ်ချွေးရင်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲထင်တယ်လေဟမ်ကျော်စံအရှိကိုအရှိတိုင်းတော့ ဟွန်းခုချွတ်ချွေးရင်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်လေ ဘာဖြစ်လို့ ကိုကြားကျင်တဲ့စကားကြားလိုက်ရလို့ပေါ့ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်လိုက်ရတယ်လေကိုနှစ်သက်တဲ့အယူအဆကိုစင်တင်ဝင်ရလိုက်တာလေကဲမဟုတ်ဘူးလားလို ့ဒါနဲ့မြာသူလဲကိုဖိုးတီးတဲ့ဟွန်း မီးဘယ်လိုသဘောရလဲ ဟင်းသမီးနဲ့ကမကောင်းပါလားသမီးညီမလေးကိုနေရာခြာရမပြည့်ကြည့်သေးဘူးလားအေးလေဒီလိုသမီးလိုအဖို့တော့ထွတ်ထွတ်ရခလေးလိုပဲသတ်မှတ်ထားကြတာမို့လားဘာလဲငါသမီးကြီးကသမီးလေးကိုဒီတဲ့အဆင်အတန်းမြင့်တဲ့လူမျိုးနဲ့မှပြေးသွားကျင်တာဟု တ်ဒီသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖေဖေသမီးရဲ့ရှင်နေမှာသမီးကြီးဖြစ်သွားလို့ပ ါဒီမှာသမီ းရှင်ဖေဖေ အဖင်ကဆိုတာကကာယကရှင်ကလုံးဆိုတာသမီးစူးစားရင်စူးစားရင်ကိုဆွမ်းကိုစားတက်တက်လာရင်အကျိုးတစ်ရက်တစ်ရက်ဖြစ်ထွန်းလာမယ်ဒါဆိုအဖင်တန်းကအဖင်လို့တက်လာမှာပဲဟုတ်ဘူးလားမောင်ပြအောင်ဟာစူးစားတဲ့သူကိုဆွမ်းကိုစားရှိတဲ့သူမဟုတ်လ ားဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေ ဖေဖေအတိတ်ကကြည့်ရတဲ့လို့တော့သမီးလေးကလည်းတွေ့တွေ့ချင်းကဘူးကြအစင်မပြေခဲ့ပေမဲ့ခုတော့မောင်ဖက်အောင်ရဲ့စိတ်ရင်းသဘောရင်းကိုနားလေတော့ရှာပါပြီဒီတော့ငါသမီးကြီးလောက်ရပါက ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဖေဖေ သမီးကြီးမလေးကိုဖြောင်းပြနားချပေးဖို့ပဲဟင်းဒီကိစ္စကစိတ်ရည်ရဖေဖေသိနေစုတော့ပြေပြောပါပြီသမီ းသမီးစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဖေဖေ သာဓုသာဓုသာဓု ယူပြီးမှနားဖောက်တော့ပူတည်ကြလိမ့်မယ်တဲ့။တော့ကြသဘောမတူကြရင်စိတ်ဆင်းရမယ်။စွတ်ခိုးရလက်ကြပြန်မိဘဖီဆိုင်ရကြပြန ်။ညီခွင့်လို့ပါတော့ကိုတက်အောင်လေ။ညီခွင့်လို့လိုက်ပါတော့ညာညာဘယ်လဲချင်အောင်မအိပ်ပဲစောင့်နေနေဘယ်လဲပန်းမင်တွေကိုစိုက်ရဲရေလောင်းဟင်နေဆိုတော့ဖေဖေစီမာတရဝန်လာကရောမာရီလာကရောတောင်းရမှာ Ari nalaga o nga ni le 7 quarter la za phi pyan pe lai de. Oh, to san ma di 7 quarter so le taung no yi. Oh, ko te hong yi o phi phi ya tai chin ma la ni khai ne so. Ba phi lo ma ni le. Oh, ta ta lung ko wa tai ne ni nai ma ma ma hout do. Ku ya yi tai ne ni ye. A chin ba bi pye si ma so le. Ta ta lung tai ne ni nai ang chu sa bo. Ma ni nai ma u he. Nga si wa yi ma ma lout da. Ta phin phyan lan ga lai. Ba lo phyan lan ga lai ya ma. อะเทตะมี้โหก้าวอยู่ไล่อยู่บ่อืมเงี้ยมาซู้บู้ห่าเนาะอืมอ๋อตัวง้าโหดีโหลดีโหลปัญญาปะดาฮ่าๆพ่อมากูเข้มมองเซลานี่ล่ะเนี่ยอ่อเว้ยงาแหละดีโหลดีโหลเปลี่ยนนี่ปะได้ล่ะบ่ฮะพ่อมาชุ่ยๆอมิ้วตาเราลานี่ดิลากูเข้มมองเซล่ะ อาจารย์เนี่ยเอ๋ดิคงนั้นมาเลยสกาเปล่าจ้าโอเคดาเลโอเคดาบะเว้ยถุยฮ่อกูเตออยู่ตาวมาบีเนี่ยชื่อซวบีดีจ้ามาได้ยามาได้ยามาบ่กูเข้มมองเซยฉิสกาอะล่ะอยู่ดีจ้าสิเมจ้าสิเมลากูเข้มมองเซไลน์ช่องอีสกาเปล่าจ้าโอ้ดาเลปูบีโอเคดาบะเว้ยถุยเอ๊ะ ก็คิดมองเสียชิโก้เป็นลมเย็นเลยชิโก้ทุยทุยลูกเอ็มเนี่ยอืมชิดีทุยทุยทุยทุยดีชิเอาไปทุยทุยเนี่ยปัตเตเตอะยาอะชิเป้ชิไม่ชิได้บ่ฮะตีได้ลูกเว้ยเด้กูคิดมองเสียบ่ฮะทุยจ่องอัตเสียเนี่ยเลยส่วนมามองบ่ทุยเด้ตะคาตะคารอกูเสียทุยมิเด้กูเสียลูกบ่มาลูกผิดล่ะเด้อธิกอาจารย์เนี่ยอืม ทวีกูฉิผู้มาละเยลูกผิดไหนหลอดเดทวีๆผิดไหนหลอดเดอ๋อลาจ่องเนี่ยกะทวีๆนี่หลูอะรออาโกหลอกบิดีเนี่ยมายีซาสกาเปียวยินอาเป็ดบิอัตถั่วตวายงาบาตัดเตไล่เนี่ยอูมะตั้วมั้ยตุมนาลูผิดปองมาเลยเปลูจีมาเลยไม่ติดสิไม่ก้องไม่ผิดบาเนทวีๆตุกะอลุจันตมาเปอิมตันนุเนเดอะฉิก มาคันซาดาชาโบเบลောက်ตนาชาก้องไล่มั้ยจนลงลงน้ํามาเลยอูญิงญิงก็ม้งไล่เมยไล่ไปแล้วบ่ผิดลุม้งอ่ะ ဘာဖြစ်လို့မေးရမှာလဲမုံလို့မေးလို့ကိုလွယ်မလားချစ်စေမုံစေမေ့စေဆိုပြီးလှုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကစေတလုံးပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးငင်းကျွန်တော်နှလုံးကအချစ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲဖွားခဲ့ရသူဖွားတဲ့အချစ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဘယ်အသေးခံလို့ဖြစ်မလဲငင်းစဉ်းစားပြောပါငင်းစဉ်းစားပြောပါအချစ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးမှာဘာအပြည့်မှမရှိအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မုံကမေးရမှာကျွန်တ 给，心哪里要这么心心里表表面，心里这么没进来呢不？ 嗯，哎呀，累呢。这个没进来呢，啊，叫侬家务的里呀，冇好包。古路村里那单，各种个人呢，俺这面有家呗。现我们进来呢，古路表啊哪个个？现我们门口呢，古厝的对呗。这侬哪里话的人呀？第一次你没有被不要个种看你呀的，你把皮露是亲眼见的，这那我把皮露是亲眼露着了 你。你有门来把那古德奥伊？ 没呀，无处，门路没呀无，门路没呀无呢，门子呀叫么西，门子呀叫么西，给吧，这那罗那要不都是钱那不，是亲眼被呀嘛，不都以我我被这嘛。我都表不弄不呀嘛的，啊叫我们买来家，啊叫我们吃来家，是吧？啊有的漏啊，但为咩有的啊，都落在我们爸爸呢，啊吃过了没漏啊？都落吃都落白呢你，今老路吃过，今老路没白面木啦。 你有吃？只有垃圾来把骨头喂。 好多五年，他们啥子话把红薯皮也带落在路片那边。 推推那这种话，不罗马还啥路没有？都面这种面，都文件这种文件，都对够对。 哦，这呀，过得好吃的。比如，屋里的呀，这马路也接受心里。 吃的啥嘛？接受的呀，我就这么看的你。比如推推啊，这种我吃的好，谁管咱？都闻见那样榴莲的香那里头，闹着叫我，就拿出来搞，不老白白老不加加，把撇撇，筹码都拉起不完嘛，边边冒水去了。那我开茅车不完没有啥表面了，推推嘛拉稀，啥拉稀没？俺挨个人呀，路来再别看俺呀了，把么筹码压么撇水去了，俺一见都么稀，开开锅嘛，路见那说的对不？大呗，都嘛不话么事，啊，吃么事？哎，咱今朝那不如六帮三路亚么嘞？现在吧，他妈年年悠悠的多吧，推推的要开谁吃嘛？你那今朝那要谁亲眼看见的啦？ 哦，你也别干了，现在在忙活的熬夜，贝贝呀，你也别一毛不。大妹妹，阿伯爷那高呢？都也是小人们偏得母老听呢。比如，追我，你爷你妈一一路吃的，都来是小人们偏得寂寞。你，你的路么路路不路路阿妈哩？哦。你那背景那位个单位，你背景呢？ 你是欠那背景那是人了嘛？就那过奖你的喏。 你那是欠那没事嘛？我爸爸我个单位。 就那还着股票的那嘛？你从个屁哈？那别买的那龙啊，精米欧元六天呢？咱多包喏，不等要推推是欠那里的哩。你那没老了嘛呀的但哦啊瞧我带过的礼包你。你见到老松子家表没你见到切路啊切吧。别路啊别吧。再没见到我的推推我。呀得吧那么塞那么你。 哦。这塞得到自动啊记录库。给爷爷了，妈妈你。 嗯，把我送路上来推。 哼哼哼，刘云子呀，给你给你呀，咖哩。这伢家为啥呢？一帮可怜苏亚英。 嗯， 这在为家还没忙呢，不阿帮不老命苏家么嘞么对付喏。哦，得哪些呀？得哪些呀？ 推，这个我心心里表彰嘛啦不？ 给，心心表没。这这一闹一个少，妈妈你把老板问死嘞。 这也是家里呀，谁来来？妈妈你，这也不嘛差的死人了。好的，妈妈也行，我快点比较别来听了，对了。 哦，到吧了行，到吧了，到吧了。行行，快别来，公主上学的是几百多呀妈呗，多呀妈呗。见死你你这里。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这么有钱的，过得安安的，这么好嘞，都留我那边住。 ตุ๊ดตัวเนี่ยเวตุ๊ยูเสียจริงเนี่ยใส่หล่ามมาดิจม่าจม่าฉิโลสู้เลยอาจารย์อ่ะเลยลูกเตอาจารย์เนี่ยมาไม่ยูเสียจริงอะคูรอศีลโนอ่ะไต่หลูเลยลุ้นโนเนี่ยใส่ล่ะโอ้ๆญม่านี่ซอๆซิซิก็เลยงัวรอๆผิดเนจ๋าเลยเฮ้ยเราไม่เปียวศีลฮะเลยกูแต่เอาญม่านี่อติ้งอยู่ไข โอ้เจ้ามาเลยจำมูไม่ใช่เด็กอายุลูกปุ๊กๆคันนี่เลยอ่ะคันนี่เลยอ่ะดาชิสิเดนอะไรเปียวบ่าเปียวซะมาให้เปียวซะหมอเปียวซะหมอดิมามามาเนี่ยศีลล้วงกันก็อารมณ์ไว้อลีเปียวเอาเนาะลิไม่ลุกปานนี่ศีลไม่ลุกปานนี่ใส่ฉะศีลโนเนี่ยจะป้องหลอกลูก จะมาโง่กันก็กลับไปจะมาโง่กันก็กลับจะมาดีก็ทบไปไม่จะมาดีก็ทบไปไม่ได้เลยจุ้ยโอ้ยพี่ว่าดีนะลูกพี่ว่าจุ้ยมามายินเนี่ยอะไรจุ้ยพี่รักสิ่งเราชีวิตเราจะเอาเงินเดียว มึงขยันเลยว่าวะมึงมันยิ้มมึงอย่าว่าสิจะเลือดเลือดชิดชิดกินนี่เดี๋ยวเดี๋ยวชิวชิวชิดใจมึงมันยิ้มมึงขยันจนหน้าบาดีมึงรักเราไหม มามาหนีอะไรเปลี่ยวเปลี่ยวนี่ในงูมาบ้านยังไม่เอ๊ะจะคู่เรามามาหนีนิดใดเช้าคำยาสิทุยทุยที่ยาทั้งหมดตัวบ้านนี่ต้องรู้ใจมาจะเปลี่ยนจุยอะไรจะมาด่าสุย มามาหนีไม่จุดยาสิยังไม่มามาหนีไม่จุดยาสิไปเจอกันเนี่ยมามาหนีไม่จุดยาเนี่ยแต่เดี๋ยวน้าพ่อยมาไอ้ยังใส่หน้าบ้างแต่พ่อยมาน้องมาเล็กๆก็พ่อยหน่อยสุดหรอชอบยังไงจะกางร่มมามามาหนีมามาหนีชอบยังไงจะกางร่มมา ช่วยดูตัวใหม่มาจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้ 妈妈你亲你没意思啊。熊三妈你妈你亲你三妈。 哦妈妈你没多好。 哦 妈妈你没多好。 追没多好。追没多好。 推推推推，这股对边人嘞，把都卡对边我们对付。阿妈，妈那里长要多麻烦啦。 安弟，你那个喽？怎么了？是钱拿不够吧？以为的哩？ 不肯定。 别来多在那路里听呢。嗯，大妹妹，翠翠是生意没生意呢？俺弟陪你来嘛？没太难不过哎。 皮皮呀哩，这路里谁没刚骗你下来吧？可带俺那妮妮啊，俺那里不打架嘛，送伢来吧，俺弟。 哦，大皮，忙在俺家翠翠和可不，得在拉拉不好啦。 好吧了，这罗。 哦，给，不如来推推， 咱们就干那边推推便宜没安的。 ชั้นน่ะเปลี่ยวชวนซัวเนี่ยนายญาบ่สิโอ้สิละเพ่ยใส่นั่นมากูเลยส่องเลยอืมกูเลยก็วินขอตั้วบ่ญิงอ๋อโหกูเตี่ยวหยัวเปี่ยนมาพี่ๆติ๋เลยป้อติ๋บ่ะกูเตี่ยวหลุกอ่ะถั่วๆกูเลยสิเปลี่ยนยกผู้บ่ะถ้าสุดิโลหลุกมะม่าญิงบ่ลิมะม่าญิงเซียวถั่วๆมองเหม จีนทวดทวดเนี่ยงี้ก็บ่เปลี่ยนมาเต็มแน่กูเลยขอพี่รอถั่วตั๋วพี่นี่นี่บ่แน่เปลี่ยนมาเลยบาลีนี่เปลี่ยนสิจริงลูกล่ะงี้ตะบอเนี่ยงี้หนีได้มาบ่ฮู้เพ่นี่นี่ตะบอเนี่ยเปลี่ยนลูกย่าดาတော့ตีเนาะฮะงี้ตาไล่กันนี่งี้ตาไล่กันอัจฉิส่งจีนจีนด้วย คงรู้จังชวยได้เสียหามันนี่มาเลยเว้ยชะไรไปเลยทุยคุณน่ะสิงเกยอะไรบีดีออนไตเยตู้เป็นเลยเยอะจักกูบีดีออนไตอะคาเดมีตินๆด้วยทุษิเมนมีมีเมฆไทยไทยเสเว้ย Romeo Tenyang, Uyeri, Tebyazi, Minna Tanto Mene, Nieto Hindraru Pawemi, Zawin Degu, Hindra Mingwega Yetabi, Omiyatwe, Seng, Tebansi Takatu Chula, Tanubyu Ninyo Shwe, Kitamu Trambe Wuni Trepe Tito Taja Barenshin, Mubang Kutan Lin, Sebe U Tetan Dwe Yang Omiyo Chwe, Tinjosan Parmi Studio Ma, Atan Tuyin Yubi Tha Ba Jiao, Chit Dota Xin Pao Lu Xin.